گل عاشق. دلم به حال گلها میسوزه، راسته میگن عمر گل دو روزه. دلم به حال گلها میسوزه، راسته میگن عمر گل دو روزه. چرا باید گل از شاخه جدا شه؟ گل همیشه باید تو گلدون باشه. چرا باید گل از شاخ جدا شه؟ گل همیشه باید تو گلدون باشه. گل عاشق منم، گل غم ها منم، خیلی دل سوختم، پر گرفته تنم. مرد عاشق منم، مرد غم ها منم، خیلی دل سوخته ام، پر گرفته تنم. دلم به حال خودم سوزه، عمر منم مثل گل دلم به حال گلها میسوزه، عمر منم مثل گل دو روزه. سرمای زمستون رو کشیدم، عشق تو رو با خون دل خریدم. سرمای زمستون رو کشیدم، عشق تو رو با خون دل خریدم. نشکفته چیدی گل زندگیمو، شراب قربت و چه زود چشیدم. شراب قربت و چه زود چشیدم. گل عاشق منم، گل غم ها منم، خیلی دل سوختم، گل گرفته تنم. مرد عاشق منم، مرد غم ها منم، خیلی دل سوخته ام، گل گرفته تنم. دلم به حال خودم میسوزه، عمر منم مثل گل دروزه. دلم به حال گل ها میسوزه، عمر منم مثل گل دروزه. چرا باید گل از شاخ جدا شه؟ گل همیشه باید تو گلدون باشه. گل عاشق منم، گل غم ها منم، خیلی دل سوختم، گل گرفته تنم. مرد عاشق منم، مرد غم ها منم، خیلی دل سوخته ام، گل گرفته تنم. دلم به حال خودم بسوزه، عمر منم مثل دلم به حال گل ها میسوزه، عمر منم مثل گل دو روزه. دلم به حال خودم میسوزه، عمر منم مثل گل دو روزه. دلم به حال گل ها میسوزه، عمر منم مثل گل دو روزه.